आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ होठों से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो सब ख्वाहिशें पालूं तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं मैंने तो मांगी है ये दुआ दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं पता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो